Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. İnsanın yaratılışında ibadet var, sığınma var, dua var. Ve insan bu büyük şerefe kolayca ulaşabilmesi için işte son derece fakir ve zayıf yaratılmıştır. Dua çağırmak demek, seslenmek demek, istemek, yardım talep etmek demek. Bir insanın tüm içtenliğiyle Allah'a yönelmesi, ne istiyorsa maddi, manevi isteklerini zatına arz etmesi, sunmasıdır. İnsan zayıf dedik. Gözle görülmeyen, çok defa büyüte büyüte ancak görülebilen küçücük bir mikrop, bir insanı yere serip öldürebiliyor. İnsan zayıf ve insan acizdir. Hiçbir ihtiyacını kendi başına görebilecek bir güçte değildir. Lütfen düşünelim, sebze için toprağa, meyve için ağaca muhtaç ve her ikisini de yapmaktan acizdir. Güneşin doğmasına da muhtaçtır insan, batmasına da. İkisi de kendi gücünün haricindedir. Kanının temizlenmesine de ihtiyacı vardır, hücrelerinin değişmesine de. Bunlarda da insanın gücü, kuvveti, hiçbir şey yoktur. Haberi bile yoktur insanın. Evet, insan acizdir ve insan hep fakirdir. Çünkü hiçbir şey insanın kendi mülkü, malı değildir. Gözünden kulağına, dişinden tırnağına kadar her şey düşünün emanet. Göz, güneşe muhtaç görebilmek için. Onu getirmekten aciz, işte bu küçük yağ parçasının hal diliyle ettiği duayı Allah kabul ediyor ve onun imdadına koskoca güneşi gönderiyor. Biz de cennete muhtacız, ebede muhtacız, Allah'ın rızasına muhtacız ve bunlar bizim kendi istediklerimizle, kendi yapıp ettiklerimizle gerçekleşecek değil. Aslında namaz da bir dua, oruç da bir dua, zekat da bir dua, her biri. O gözü güneşe kavuşturan Allah Celle Celaluhu bizi de cennete kavuşturmaya kadir. Yeter ki duamız kabul olsun. Güzel kardeşlerim, hiçbir şeye gücü yetmeyen ve her şeye muhtaç olan biz insanlar nasıl dua kapısını çalıyorsak, aynı şekilde def etmesinden aciz kaldığı hadsiz düşmanlarına karşı da ne yapıyoruz? Allah'a başvuruyoruz. Ya Rabbi ne olur, ne olur diyoruz değil mi? Uçan bir sineği tutmak isterseniz, sizin ona yapacağınız kötülükten kaçar ve gider başka bir yere. Oraya gidersiniz, başka bir yere gider. Ama o sineğe içinde uçuştuğu hava unsuru düşman kesilirse, söyler misiniz? O sinek nereye kaçacak? Yapacağı tek şey kalmıştır, o unsurun Halık'ına sığınmak. O küçücük sinekten al örneği, şimdi kendine düşün. Biz de bütün bu kocaman gördüğümüz mahlukatın şerrinden, şeytana kanabilen nefsimizin ve diğer insanların şerrinden Allah'a sığınacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu kainatta meydana gelecek tüm olayları ne yapmış? Belli sebeplere bağlamış değil mi? Hem dünyada hem de içinde yaşanılan o evrendeki her şey Allah'ın koyduğu kurallar, kanunlar ilişkilerine göre. Arzu ettiği bir şeyin olmasını isteyen insan ne yapmak zorunda? Sebepleri yerine getirmek zorunda. Mesela ben çocuk sahibi olmak istiyorum diyen insanın evlenmesi lazım. Ben şu sınavda başarılı olmak istiyorum, şöyle bir meslekte çalışmak istiyorum diyen insan ne kadar istese de illaki girmesi gereken bir sınav vardır. Bu bizi nereye götürüyor? Duanın fiili kısmına. Yani sen hem Allah'a dua etmiş oluyorsun, ne istiyorsun? Sınavda başarılı olmak. Ya Rabbi ne olur? Sınavda başarılı olayım dedin, tamam. Ama daha önce dersine çalıştın, elinden geleni yaptın, bu da fiili dua oluyor. bekar bir insan evlenmek istiyor. O vakitlerde diyor ki, ya Rabbi ne olur bana hayırlı bir evlat nasip eyle. İyi de daha sen evlenmemişsin. Hem duasına devam ediyor, hem de evlenmek için gerekli şartları sağlıyor. İşte en güzeli bu. Yani sebep, sonuç, kanun, kurallar var. Sebepler alemindeyiz deniyor, değil mi? İnsan için ancak çalışmasının karşılığı vardır buyuruluyor. Duymuşsunuzdur. Yani fiili dua da çok önemlidir. Sen hastasın, ya Rabbi ne olur beni iyileştir. Elbette vasıtasız olarak Rabbimizin seni iyileştirme gücü var. Yapman gereken tedbirini aldın mı? Tedbir eğer doktora gitmekse, doktora gittin, doktorun verdiği ilaçları kullanmaksa ne yaptın? Fiili dua yerine geçen duanı yapmışsaydın, ilaç aldın, ilaçtan sonra duayı da ekledin. Yani ikisini de bir yapman gerekiyor. Büyüklerimizin çok güzel sözleri var. Hayvanı hasta olan, iyileşmesi için sadece ikide bir dua eden birisi varmış. Gelmiş bir Allah dostu, sen ne yapıyorsun efendim? Affedersin, hayvanım hasta demiş, çok moralim bozuluyor. Tamam ama demiş, bir eksik var duanda. Ha demiş, hemen söyleyin efendim, öyle dua edeyim. Öyle öyle değil demiş. Peki nasıl? Evladım demiş, duana biraz da katran ilacı ekle. Yani hayvana sürülmesi gerekiyor ya. Sen dua edip duruyorsun ama bir de tedbire başvur, elden geleni yap demiş. Aynen öyle. Öğrencisin, sınava gireceksin, elinden geleni yap. Çalış, çabala, takdire razı ol. Yani bir işin olmasını istiyorsak, onun için dua edip hiçbir şey yapmamak yanlıştır. Yanlış olan bir şey de şudur kardeşlerim, hiç dua etmeden ben her türlü tedbirimi aldım, her şeyi yaptım, demek ki bu olacak demek de yanlıştır. Duanın Allah katındaki değeri çok büyük kardeşlerim. Aman küçümsemeyin. Aman duada nedir ki ya bu devirde demeyin. Yüce Allah duanın önemini Furkan suresinde buyuruyor. Mealen, de ki, eğer duanız olmasaydı ne öneminiz vardı? Mü'min suresi 60. ayet. Rabbim elbette duaları işitir. Ve İbrahim suresi 39. ayet. Bana dua edin ki dualarınızı kabul edeyim. Kulum sana benden sorarsa ben gerçekten ona yakınım. Bana dua edenin duasını kabul ederim. Biz duayı çok sıkıştığımızda, moralimiz bozuk olduğunda, kendimizi yalnız hissettiğimizde, istediğimiz bir şey gerçekleşmediğinde daha fazla yapıyoruz. Yani geniş zamanda pek dua aklımıza gelmiyor. Duanın kabul olması için illaki şunu şunu mu yapmam lazım? Bu konu hakkında mesele iyi anlaşılsın ve süreyi iyi kullanalım diye özet halinde şunları söyleyebiliriz. Duayı istediğimiz an, istediğimiz şekilde, gerekiyorsa yatarak, uzanarak da yapabiliriz. Lakin imkanımız varsa neler olabilir? Birincisi, duadan önce mutlaka bir tevbe etmemiz lazım. Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun duasının kabul edilmeye layık olmadığı aktarılıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisinde buyruluyor ya, Allah yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam ellerini semaya kaldırmış, ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvarmış. Oysa yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin duası kabul olur mu buyruluyor. Yani ben bir şeyler istiyorum ya Allahu Teala'dan. Peki nasıl bir kulum? Her şekilde ol dedi mi, olmama diye bir durum söz konusu değildir. Rahmeti geniştir ama kul olarak da bizim ne yapmamız lazım? En azından bir tevbe etmemiz lazım. O yüzden dua ederken ne diyoruz? Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Bunu derken de aklımıza neyi getiriyoruz? Ya Rabbi ne olur benim bilerek bilmeyerek işlemiş olduğum o günahları affeyle. Bunu bir alışkanlık, böyle komşular alışverişte görsün türünden bir duyguyla değil, samimiyetle yapmamız yeterlidir. İlla ki şöyle mi yapmalıyım, böyle mi tövbe etmeliyim değil. Ben nasıl kendimden eminsem, kendimin bile farkında olmadığı bütün duygularımı Allah duyuyor, biliyor. Ben 3 dakika sonra ne yapacağımı bilemiyorum. Allah Celle Celaluhu tüm yarattıklarının daha dünyaya getirmeden önce ne yapacaklarını da biliyordu. Dolayısıyla samimi bir şekilde ben tevbe mi ediyorum yoksa ağız alışkanlığı mı olmuş? Bu önemli. Ne yaptık? Tevbe istiğfar ettik. Sonra duaya, mümkünse peygamberimizi anarak, çünkü peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala Celle Celaluhu tarafından ne kadar sevildiğini biliyoruz. Duaya ilk hamda başladık. Bakın, estağfurullah dedik. Canı gönülden hamd ettik Allahu Teala'ya. Elhamdülillah. Neden? Bu dua etmeyi bana nasip etti ve benim farkında olduğum, olmadığım her nimeti verdi. Hamd ettim Allah'a. Her şey hamdla başlıyor. Sonra peygamberimize salatu selam okuyacağız. Hangisini biliyorsanız. Bunları söylerken de duada samimi olacağız. Peygamberime selamımı iletiyor ruh haliyle. Hamd ederken elhamdülillah deyip ezbere değil. Elhamdülillah. Tonlamadan bahsetmiyorum. Yürek tonlamasından, samimiyetten bahsediyorum. Ne yaptık bunu? Salavatımızı okuduk. Bununla ilgili kaynak da size vereyim. Kafamız rahat etsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte oturuyorlar. Bir adam gelmiş, namaz kılmış, şöyle dua etmiş. Girer girmez, Allah'ım ne olur beni bağışla, ne olur bana acı diye. Bunun üzerine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, ey namaz kılan, acele ettin. Namaz kılıp oturduğun vakit Allah'a layık olduğu şekilde hamd et. Sonra bana salat ve selam et, sonra da yapacağın duayı yap. Sonra başka biri namaz kılmış, namazdan sonra Allah'a hamd etmiş, peygamberimize salat ve selam getirmiş ama başka hiçbir şey yapmamış. Dua etmeden gidiyor mesela. Yine uyarı gelmiş Efendimiz aleyhisselamdan, ey namaz kılan kimse, dua et, duan kabul edilsin demiş. Buradan şunu anlıyoruz. Acelemiz olsa da, diyelim tesbihattayız, vakit giriyor, bir işimiz vardı, acelemiz var. Mümkün mertebe duayı unutmayalım. Neden? Duanın kabul edilebilirliği yüksek olan zaman dilimi. Selam verdin, Allah'ı Celle Celaluhu tesbih ettin ve o en yakın hal olan Rabbi ile o secde anından hemen sonra, henüz ayağa kalkmadan boş geçme. Buyur kulum, söyle kulum diyen Rabbini Celle Celaluhu unutma derler. Sonra üçüncü kuralımız, duamızı ne dedik? Samimiyetle yapacağız, tevazu ile yapacağız ve Allah'a acizliğimizi göstereceğiz. Allahu Teala benim içimi biliyor, göstermeme ne gerek var? Bunları boş verin. Şekil de önemli kardeşim. Senin samimiyetini biliyor ama sen duruşunla ve yalvarmanla kul olduğunu kendin hissedeceksin. Ne buyruluyor ayet-i kerimede? Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Çünkü o haddi aşanları sevmez. Bakın, her örnek gösterdiğimiz mutlaka bir ayet-i kerime ve hadis-i şerifte mevcuttur. Nasıl dua etmemiz gerektiğini Rabbimiz bize buyuruyor. Yalvara yalvara. Şu kelimenin muntazamlığına bakar mısınız? Yalvarın değil, yalvara yalvara. İçin için dua edin. Acizliğini her uzunla göster. Ve ısrarlı olacağız, dördüncü maddemiz. Bir mümin ettiği duanın kabul edilmesi hususunda aceleci olmamalı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, sizden herhangi biriniz, bakın şimdi, dua ettim de kabul olunmadı diyerek acele etmediği sürece duası kabul olunur. Şimdi burası önemli. Bunu zaman zaman maalesef hepimiz yaşıyor muyuz? Evet. Şöyle dua ettim. Tamam. Elinden geleni yaptın. Belki duanın kabul olmasına engel günahların var. Belki faizde muameleler var. Belki haram yediğin bir lokma var. Belki tevbesiz, samimiyetsiz yaptığın o dualar var. Belki birilerinin ahı var. İşte bak, bunları bilmiyoruz. Bu veya başka şekilde diyelim, dua ettim. Bir yanlışım da ne? Neden duam kabul olmadı? Her şeyi yaptım. Belki de senin için hayırlı olan oydu. Evlenmek istedim. Şöyle bir hanımla, böyle bir adamla evleneyim dedim. Ama evlenemedik. Belki evlenmemen senin için hayırlıydı. Peki ahirette ne oluyor? Duan burada kabul olmadı mı? Allahu Teala, ey falan falan kulum, sen şu vakitte dua etmiştin, belki kendin dahi unuttun ama dünyada sana vermediğim o duanın karşılığı işte şudur diye umulur ki sana bir ödül verecek veya günahlarından bağışlanacaksın. İşte o yüzden duanın bize hiçbir zararı olmadığı gibi faydası sınırla ölçülebilmiş değildir. Hiç kaybetmiyorsunuz. Bugün dua ettiniz. Samimiyetle, içten, tevazuyla, yalvara yalvara. Ya duanız kabul oluyor, ya hemen kabul olmuyor, belli bir zaman sonra kabul oldu. Veya dünyada duan kabul olmadan öldün, ahirette alıyorsun. O yüzden dua önemli. Israr edeceğiz duada. Kardeşim, ısrarla dua edeceğiz. Ama hayırlısını isteyeceğiz. Ya Rabbi, ne olur bana bir çocuk, ne olur eş, ne olur iş, ne olur para derken hayırlısını isteyeceğiz. Bir örnek vereyim. Çok yakınlarımdan bir tanesi sürekli dua ediyormuş arkadaşı, hanım bir kardeşimiz. Ne olur ya Rabbi bir zayıflayayım, başka hiçbir şey istemiyorum. Her görüşmelerinde böyle dua ettiğini görünce, biraz kiloları fazla olan bir hanım kardeşimiz demek ki, morali bozulmuş, hep böyle dua ediyor. Bir zayıflayayım, başka bir şey istemiyorum. Bu kardeşimiz de demiş ki, bak sen hayırlı kilo vermek için dua et diye. Aradan biraz zaman geçmiş, ne olmuş? Bu hanım kardeşimiz kilolarından kurtulmuş, evet kilo vermiş. Lakin vücudunun bir yerinde çıkan tümörden dolayı bu zayıflama hasıl olmuş. Ve şu an efendim kanserle mücadele ediyor. Allahu Teala şifa buyursun tüm hastalarımıza, amin. Bak, duada evet ısrarlı davranalım ama hayırlısını isteyelim. Çünkü dua tam bir silah gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ya, dua müminin silahıdır diye. Bu su tabancası Kabil'inden bir silah değildir. Dua ile birçok şey Allah'ın izniyle gerçekleşeceği için beddua da bu dua grubuna dahildir. Öyle dalga geçilecek, alay edilecek, sosyal medyada, Instagram'da, Facebook'ta, YouTube'da aslı astarı olmayan, şunu bu kadar okuyun, bunu şöyle yapın türünden onca şey vardır, insana zararı bile olur. Fark etmediğiniz, içinde ne olduğunu bilmediğiniz bir şeyi de okumak fayda değil, zarar da verebilir kardeşlerim. Bunu unutmayalım. Peki devam ediyoruz. Sonra dua nasıl yapılmalı? Umut ve korku içinde dua edilmeli. Ve bunu kim söylüyor? Rabbimiz Celle Celaluhu. İşte Enbiya suresi. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi. Umut ve korku içinde dua edeceğiz. Allah'ın rahmetini umacağız. Azabından korkacağız. Dua ederken bağıra çağıra değil, tevazu ile dua edeceğiz. Dua ederken peki belli bir zaman dilimi var mı? Neye dikkat etmemiz lazım? Kardeşler, her zaman insan dua edebilir. Lakin eğer imkan varsa hangi vakitlerde yapılır, bunun da cevabı vardır. Bu vakitlerden bir tanesi seher vaktidir. Allah Teala geceleri dua, ibadet ve istiğfar ile meşgul olanları da Kur'an-ı Kerim'inde belirtmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bir gün sormuşlar, ey Allah'ın Resulü, hangi dua daha makbul? Şöyle cevap buyurmuşlar, gece yarısı ve farz namazlardan sonra yapılan dua. Bakın şimdi, az önce paylaştık, namazdan sonra hemen böyle seccadeyi toparlayıp gitmemek lazım. Kısa da olsa böyle öz bir dua, bir dakikalık bir dua. Niye? Kaçırmamak için o duanın kabul zamanlarından. Bunu unutmayalım. Evet, ne buyuruldu yine? Gece yarısı. Şimdi gece yarısını nasıl bilebiliriz? Yatsı namazından sabah vaktine kadar şöyle bir üçe bölün vakti. Üçte birlik kısımda yattınız. Sabah namazına kalkıyoruz ya, sabah namazına biraz daha erkenden kalktığınızı düşünün. Ezan okunmadan bir 45 dakika önce kalktınız mesela, o vakitler. Bu da yine duanın böyle yapılırsa daha iyi olur açıklamalarından bir tanesiydi. Unutmayalım kardeşlerim, nefis her yerde ne yapıyor? Bize sıkıntı çıkarıyor, duada da böyle. Nefis kimin arkadaşıydı? İblisin. Nefis duada da araya giriyor. Ve Allah'ın huzurunda Allah'a yalvaran kulu bir bakıma Allah'tan gaflete düşürüyor. Ne demek bu? Nasıl yapıyor bunu? Allah'a dua ettirmiyor. Elini açtırmıyor. Ya dünya nimetleriyle oyalanmanı sana telkin ediyor. Tam dua edeceksin. Gel gel. Daha önemli bir işin var. Ne işin var? Telefona bakacaksın. Ne işin var? 3 dakika geç gitsem bir şey olmayacak. İşte geç kalıyorsun oraya. Ya bir dua et. Değerli kardeşlerim, dualar arasında da birbiri arasında da farklar var. Mesela Hasan-ı Basri anlatıyor rahmetullahi aleyh. Diyor ki Allah-u Teala takvalı kalbi ve gizlice yapılan duayı bilir, her şeyi bildiği gibi. İnsan isterse komşusu dahi fark etmeyecek şekilde efendim Kur'an'ı ezberlemiş olsun. İnsanlar fark etmeyecek şekilde fıkıh meselesini okumuş, bitirmiş olsun. Misafirinin bile fark edemeyeceği şekilde uzun uzun namaz kılsın. Allah-u Teala her şeyi bilir. Öyle zatlarla müşerref olduk ki gizlice yapabilecekleri hiçbir ameli açıktan yapmazlar da evladım dermiş. Çok büyük bir gayretle dua ettikleri halde sesleri hiçbir insan tarafından duyulmazdı. Duaları Rableriyle kendi aralarındaki fısıltı şeklinde bir münacattı sadece. Peki niye böyle yapıyorlarmış? Allah-u Teala Rabbinize yalvarıp yakararak ve gizlice dua edin buyuruyor ya Zekeriya Aleyhisselam'ın örneği verildiğinde. Hani o Rabbine gizli bir seslenişle seslenmişti buyuruluyor ya Kur'an-ı Kerim'de. İşte o yüzden Allah dostları sessiz dua ederlermiş. Dualar arasında da kat kat var. Peki o yüzden biz ne yapıyoruz? Yetimin duasını almak istiyoruz değil mi? Günah işlememiş henüz, akıl bali oldu olmadı diyelim böyle. O kardeşlerimiz veya umreye hacca giden insanlardan dua isteriz. Neden? Tövbe istiğfar etmişlerdir. Allah'ın müjdeleri vardır Celle Celaluhu bununla ilgili. Yine ne yaparız mesela? Bir mazlumun duasından korkarız. Neden? Onun bedduası hemen işler. Allah dostlarının ziyaretine gittiğimizde veya büyüklerimizin, hacı annelerimizin, hacı dedelerimizin değil mi? O nur yüzlü insanların neden duasını almak isteriz? Kimin duasının kabul edileceği belli olmaz. Ha sadece hacı hocalara mı gideceğim? Hayır. Hanımının duasını aldın. Çocuğunun duasını aldın. Hiç tanımadığın ama iyilikte bulunduğun, karşıdan karşıya yolun bir tarafına geçirdin, suyunu aldın, taşıdın sırtında evine götürdün veya insanların bir şeyler öğrenmesi için çabaladın, onları bırakmadın, alın teri döktün, zaman harcadın. Eğer Allah rızası için yaptıysan, bir de dua aldın, al sana işte dua. Aman bunu şöyle değerlendirmeyelim. Şunun duası kabul olur, bununki olmaz. Allah benim duamı niye kabul etsin ki? Haşa, böyle düşünmeyeceksin. Kimin duasının kabul edilip edilmeyeceğini sen, ben bilemeyiz kardeşim. Bazı zatlar vardır, Allahu Teala'nın indinde çok değerli olan ama kılık kıyafetleriyle, konuşmalarıyla, isimleri mesela bizim için malum değildir. Ama Allah nezdinde çok değerli kullardır. Ve öyle ki bir şey isteseler Allahu Teala onları reddetmez buyruluyor. Öyle hak dostları vardır. Ama illaki şu şekildedir onlar. İsimleri şunlardır, böyle böyle derdir diye bir vasıf yok. Belki senin yanında çalışan bir işçi olarak gördüğün bir insan o nazlı kullardan olabilir. Böyle burnunu kıvırdığın, sokakta selamlaşmaktan çekindiğin bir insan olabilir. Senin komşun olabilir. Duası isabetli olan, yani Allah'a naz makamı olan bir insan olabilir. O yüzden her geceyi Kadir, değil mi efendim? Her kişiyi Hızır bil derler. Evet kardeşlerim, dua ederken isteklerimizi, ihtiyaçlarımızı zaten eşi benzeri olmayan Allahu Teala'ya arz ediyoruz. Başka bir kapımız da yok. Allah'ı anacağız, yücelteceğiz. Bunları bugün bir kez daha tekrar etmiş olduk. Kime dua kapısı açılırsa ona rahmet kapıları açılır. Ve kimin sofrasına bu dua kapısı açılır bilemeyiz. Allahu Teala'nın en çok sevdiği şey nedir diye sormuşlar bir veli zata. O da demiş ki kendisinden afiyet istenilmesi, kendisine dua edilmesidir. Dua, inen ve inmeyen o belalara karşı da faydalı olabilir Allah'ın izniyle. Onun için duaya sarılacağız. Kardeşlerim, duam kabul edilmedi. Niye olmadı? Helal yemeye çalışacağız. Samimi dua edip etmediğimizi kontrol edeceğiz. Benim dilim şu kadar dua okuyor, elimde tesbih, tamam. Ama ne kadar kalbim bununla beraber aynı frekansta, onu düşüneceğiz. Ve duanın faydaları, kazayı ancak dua geri çevirir, ömrü de ancak iyilik uzatır buyruluyor. Sizi düşmanlarınızdan kurtaracak ve rızkınızı bollaştıracak bir şeyden bahsedeyim mi? Gecenizde ve gündüzünüzde Allah'a dua edin. Çünkü dua müminin silahıdır buyruluyor. Kimlerin duası kabul olmaz? Kafirlerin. Çünkü ibadetlerin kabul olması için ne gerekiyor kardeşlerim? İman gerekiyor. İman olmadan yapılan bütün her şey boşa gider. Bu husus Kur'an-ı Kerim'de zaten ifade ediliyor. Kafirlerin duası daima boşa çıkar. Rad suresinde geçiyor. Gafletle yapılan dualar, az önce işlemeye çalıştık. Biliniz ki Allah gafil bir kalpten gelen duayı kabul etmez diyor, buyruluyor. Peki ben nasıl dua ederim? Ayakta dua edebilir miyim? Edebilirim. Oturarak evet edebilirim. Uykum geldi, yatıyorum, sırtım ağrıyor. Uzanarak dua edebilir miyim? Ederim. Peki bunun ispatı, delili nedir? Âl-i İmran suresidir. Buyrulur ki, onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken Allah'ı anarlar. Peki ben dua ediyorum, avucumu neden yukarıya doğru kaldırıyorum? Neden ellerim hep böyle gökyüzünde? Bu duanın anlamına uygun bir hal. Ellerin yukarıya, göğe doğru kaldırılması Allahu Teala'nın gökte, yani belli bir mekanda olmasından değildir, haşa. Allahu Teala mekandan münezzehtir. Ama bir insan diyebilir mi? Allahu Teala gökyüzünde yoktur diye. Hayır, olmadığı bir yer yoktur. Bunu iyi anlayalım. Ama sadece Allah göktedir. Sadece bakın, Allah göktedir diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Biz duamızı ederken Peygamberimizden aleyhissalatu vesselam böyle gördüğümüz için dua ediyoruz. Bazen öyle ellerini kaldırırmış ki mübarek ellerini, koltuklarının beyazlığı görünecek kadar şöyle semaya doğru kaldırırmış. Allah'a avuçlarınızı yukarıya getirerek dua edin, ellerinizin tersini değil. Duayı bitirdiğiniz zaman da ellerinizi yüzünüze sürün buyruluyor. İbn-i Mace'de geçiyor. Peki ben niye amin diyorum? Onunla bitirelim. Amin demek en uygun dua sonrasındaki söz olarak geçirilmiş. Kimden öğreniyoruz? Buhari ve Müslim'de geçiyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, amin dediği vakit imam, siz de amin deyiniz. Zira kimin amin demesi, meleklerin amin demesine denk gelirse, o kişinin geçmiş günahları affolunur buyruluyor. Kabul buyur demek amin. Kabul et ya Rabbi demektir. Ve neyi öğrendik? Meleklerin de amin dediği vakitler, zamanlar var. Dikkat edin, ağzımızdan çıkanlar dua kabilinden olabilir. Sen beni öldüreceksin. Benim ölümüm senin elinden olacak. Sen beni hasta edeceksin. Var ya, bugün kafanı kıracaksın. Oğlum şunu yapma, düşeceksin. Bak beyin kanaması geçireceksin. Gibi gelecek fiili ile ilgili cümleler kurmayın. Olumlu, daha düzgün cümleler kuralım. Yani biz hayır konuşacağız. Allahu Teala duaları makbul olan zatların dualarına bizim dualarımızı ortak eylesin. Herkes dua edebilir. İlla ki duayı birbirimizden beklemek durumunda değiliz. Ben yalnızım, kimseyi tanımıyorum. Sen, benden, ondan, şundan, bundan, hiçbirimiz birbirimizden uzak değiliz Allah'ın indinde. Senin kalbinden geçenleri de biliyor. Tabi Ramazan gecelerinde, Cuma gecesinde, ezan okunduğu zamanlarda, kamet getirildiği zamanlarda, bugün ekledik farz namazların sonunda yapılan duaların kabul edileceğine dair hadis-i şeriflerde müjdeler olduğunu da unutmayalım. Hazır duayı anlamaya çalıştığımız bu önemli programda son cümlemiz bu olsun. Sizin, bizim, bu da kim ya dediğimiz insanların bir duası, belki dünyayı toparlasanız yerine getiremeyecek bir şeyin olmasına vesile olabilir. O yüzden işte psikiyatrlar ne diyor? Olumlu düşünün. Ağzınızdan olumlu şeyler çıksın. Siz duamı kabul edilir mi ya? Neyse ben bir dua edeyim de derseniz baştan zaten kabul edilmemesini istiyorsunuz. Yapmamız gereken ben dua edeceğim. İnşallah olacak, olmasa da ahirette bunun karşılığını alırım deyip dua etmektir. Bizler birbirimize dua edelim. Allahu Teala hakkınızda ve hakkımızda hayır olanı nasip buyursun. Hepiniz Allahu Teala'ya emanet olunuz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü.